Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 grudnia, jest 14. Małgorzata Majgorska-Prażnowska, zapraszam na serwis Trójki. We wtorek, pewnie przed południem, expose nowego premiera zapowiada wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Papież apeluje o świat bez broni nuklearnej i porozumienie klimatyczne. W tym serwisie też przedświąteczny jarmark na katowickim Nikiszowcu. Mateusz Morawiecki jako premier na pewno nie pozostanie na stanowisku szefa dwóch resortów. Można przypuszczać, że te funkcje zostaną rozdzielone, mówi szef klubu PiS-u, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Dodaje, że expose zostanie wygłoszone pewnie przed południem we wtorek. Harmonogram posiedzenia Sejmu ma być znany jutro. Według wicemarszałka szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w rządzie będą znane po wygłoszeniu expose przez Morawieckiego, ale jak informuje Ryszard Terlecki, wiadomo tyle, że to będzie na razie prawie ten sam skład Rady Ministrów. Prawie ten sam, zaznacza, bo pani premier Szydło wejdzie na stanowisko wicepremiera. Sam przyszły premier udzielił kolejnego wywiadu po telewizji Trwam, tygodnikowi Gazeta Polska. Mateusz Morawiecki mówi w nim, że chciałby, by dla Polaków był osobą łączącą patriotyzm, antykomunizm z jego doświadczeniem zawodowym zarządzającego bankiem. Rozbrojenie nuklearne jest ściśle związane z przestrzeganiem praw człowieka i troską o najsłabszych. Tak mówił papież Franciszek, który spotkał się z wiernymi na placu Świętego Piotra na modlitwie Anioł Pański. W katechezie przed modlitwą papież podkreślał, że Adwent jest czasem modlitwy, wypełniania pustki w naszym życiu i przygotowań do przyjęcia Jezusa. Wskazał na okazywanie miłosierdzia bliźnim, szczególnie najsłabszym. Po modlitwie natomiast przypomniał, że dziś pokojową Nagrodę Nobla odbierze międzynarodowa kampania na rzecz zniesienia broni nuklearnej. Bóg dał nam wolność, inteligencję i możliwości, by ograniczyć naszą władzę w służbie pokoju i prawdziwego postępu. Franciszek wyraził też nadzieję, że w środę na paryskim szczycie klimatycznym zapadną decyzje, które pozwolą stawić czoło zmianom klimatycznym i związaną z nimi biedą. Rosyjski zakład nie jest źródłem promieniotwórczego rutenu 106 w atmosferze, twierdzi gazeta RU. Portal powołuje się na wstępne opinie komisji międzyresortowej, która badała sprawę. Według tych danych radioaktywny pierwiastek mógł pojawić się w atmosferze w wyniku spłonięcia jednego z satelitów. W październiku francuski Instytut Bezpieczeństwa Radiologicznego odnotował w powietrzu wysoki poziom promieniotwórczego izotopu Ruten-106. Wtedy rosyjska państwowa korporacja energii jądrowej Rosatom zaprzeczała doniesieniom zachodnich specjalistów. Na własną rękę badania na terenie Rosji podjęła organizacja Greenpeace. Z jej ustaleń wynikało, że do emisji radioaktywnego izotopu doszło w obwodzie czelabińskim w kombinacie Majak, przetwarzającym radioaktywne odpady. Doniesienia te potwierdziła rosyjska Federalna Służba do Spraw Hydrometeorologii i monitoringu środowiska naturalnego. Na miejsce wysłano ekspertów. Ci jednak doszli do wniosku, że majak nie jest źródłem emisji promieniotwórczego pierwiastka. W ich ocenie Ruten 106 mógł znajdować się na pokładzie jednego z satelitów i gdy ten spłonął w atmosferze, urządzenia na Ziemi odnotowały w powietrzu wzrost ilości radioaktywnego pierwiastka. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec przedświątecznie przenosimy się na katowicki Nikiszowiec. Tam trwa jarmark bożonarodzeniowy. Już trzeci dzień. Ponad 200 wystawców oferuje wyroby rękodzieła, regionalne przysmaki. Są to produkty z całej Polski. Ale nie tylko. Atrakcji jest więcej, zapewnia Anna Solińska z Fabryki Inicjatyw Lokalnych, organizatora jarmarku. Zapraszamy na występ orkiestry dętej naszej kopalni Wieczorek. Zapraszamy na występy dzieci ze szkoły, z przedszkola. Później występ Aisha Magia, recital Pejzaż Ten z piosenkami Anny Jantar oraz Ireny Jarockiej w wykonaniu Barbary Brody Malon. I wieczorem The Calls. Myślę, że będzie bardzo klimatycznie nastrojowo. Odwiedzający mogą kupić to, co potrzebne jest na świąteczny stół. Przekonała się o tym reporterka Radia Katowice. Co dobrego tutaj u pana kupimy? Regionalne wina gronowe z imielina. Nada się na wigilijny stół? Jak najbardziej. Gdzieś utarło się u nas, że przede wszystkim białe pasuje do rybki, natomiast moim zdaniem też czerwone. Co dobrego tutaj kupimy i co się nada na ten świąteczny stół u was? To, co się nada tutaj na świąteczny stół, to w sumie wszystko się nada, bo mamy pyszny żur, pyszne sery z gór, pyszne miody, oczywiście pyszny chleb. Jarmark na Nikiszowcu dziś się kończy, a został zorganizowany po raz 10. To był serwis Trójki. Na zachodzie i południu kraju od czasu do czasu słońce, na pozostałym obszarze więcej chmur, wszędzie możliwy słaby śnieg, od Katowic po Przemyśl bardzo silny wiatr. MGW wydało ostrzeżenia dla województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Termometry pokazują przeważnie 0-2 stopnie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

o wybór kilku utworów. Bardzo mi się podoba. I oto pierwszy, Marek Kubik, Cząstka Podlasia. Tak ten utwór jest zatytułowany. A to muzyka też właśnie z filmu pod takim utworem, pod takim tytułem, przepraszam, utwór ma tytuł Mgły i Król Biebrzy, więc jak najbardziej Podlasie, film Cząstka Podlasia. Film dokumentalny, opowiadający impresyjnie bardzo właśnie za sprawą muzyki, obrazu o magii Podlasia, o walorach przyrodniczych i tej różnorodności kulturowej. A za chwilę spotkanie z pierwszym gościem 12. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych Żubrowka, który właśnie dzisiaj w Białymstoku się kończy. Marek Kubik, Mgły i Król Biebrzy to utwór, którego słuchaliśmy, ale oczywiście do muzyki z Podlasia dzisiaj w Trójkowo Filmowo będziemy jeszcze wracać kilkukrotnie. I oto witam już pierwszych gości w studiu w Radiu Białystok. Najpierw przedstawię gościa znanego też słuchaczom Trójki, Piotr Doliński. Dzień dobry, witaj. Witam serdecznie, dzień dobry. Oczywiście człowiek związany z Żubrowką od początku, od środka, ale wiele lat. 3/4 mniej więcej. Czyli też długo. Piotr pomoże nam w rozmowie, bo oto gość naprawdę z daleka. W tych dniach, o tej porze roku, do Białegostoku na Żubrowkę zjechali się goście, filmowcy naprawdę z całego świata. I oto przykład, bo Chu Yang to naprawdę człowiek z daleka. Dzień dobry, witamy. Hello, Chu. Hello. Skąd przyjechałeś do nas? Where did you come from? From China. A dokładnie skąd przyjechałeś? From a city called Changzhou, actually. That's my hometown, which is just an hour train right away from Shanghai, really close to Shanghai. Z mojego rodzinnego miasta, które jest mniej więcej godzinę drogi od Szanghaju samego. To nie pierwsza twoja wizyta w Polsce, ale chyba pierwsza taka dłuższa. Not your first visit in Poland, but first one which is a bit longer, right? Yeah, first time outside of Warsaw. Tak, pierwszy raz byłem w Warszawie. Jak w takim razie odnajdujesz się tutaj w Białymstoku i na festiwalu Żubrowka? So how do you feel here in Białystok at Żubrowka Festival? It's pretty cool. Like, I've never been to like festival in a small city, so I think it's really interesting. It's really awesome that, you know, you guys have this kind of culture event in such a small city. Świetnie. Pierwszy raz jestem na festiwalu filmowym w relatywnie niewielkim mieście. Bardzo podoba mi się atmosfera i bardzo fajnie, że w takich mniejszych miejscowościach również są takie świetne wydarzenia. No, ale też dodajmy, że mimo, że przyjechałeś z Chin, to znakomicie mówisz po angielsku, bo przecież studiowałeś w Australii. Besides the fact that you're from China, your English is perfect because you studied in Australia, right? I was in Australia for 5 years, so yeah. Tak, studiowałem w Australii 5 lat. Dobra szkoła filmowa w Melbourne? Is it a good film school in Melbourne? The film school in Melbourne called Victorian College of Arts was the best in Australia. Tak, Victorian College of Arts jest najlepszą szkołą filmową w Australii. Ja jeszcze nie powiedziałem, że Chu Yang to laureat tegorocznej Złotej Palmy w Cannes dla filmu krótkometrażowego, ale o tym za chwilę, bo również muszę dodać, że Chu w tym roku pracował na festiwalu Żubrowka w jury międzynarodowym i najpierw o to bym chciał zapytać. As a jury member here at Żubrowka Festival, so let's concentrate on it. Jeszcze nie możemy zdradzić, werdykt jest, ale laureatów poznamy oficjalnie dopiero wieczorem. Nie możemy zdradzić kto. Natomiast chciałbym, żebyś powiedział, czy było trudno wybrać te najlepsze filmy w tym roku. It was difficult to pick the best movie this year. Sort of. I mean, we spent about 2 hours for the deliberation, and I think the winner for the Grand Prix didn't come up in the first place. We were considering 2 other films, but in the end, it kind of just pop up, and we thought, okay, that might be actually the best choice. So, to znaczy wybór trwał mniej więcej 3 godziny dyskusji. Na początku nie braliśmy pod uwagę tego filmu, który wygrał jako zwycięzcy Grand Prix. Braliśmy pod uwagę 3 inne filmy, ale nagle ten tytuł podczas dyskusji gdzieś tam się pojawił i dlatego wybraliśmy właśnie jego. Czekamy z niecierpliwością do godziny 19, kiedy rozpocznie się ceremonia wręczenia nagród, ale to były filmy z całego świata. Jak ogólnie oceniasz poziom tegorocznego konkursu Żubrowki? The level of this year's Żubrowka's films. I mean, I'm really impressed. I mean, especially with a lot of the student competition and independent competition. I wish I could make like as good film when I was student. Tak, jestem naprawdę pod dużym wrażeniem filmów, szczególnie z kategorii studenci i niezależni, i bardzo zazdroszczę tym twórcom, bo zazdroszczę im, że ja nie robiłem takich świetnych filmów, kiedy sam byłem studentem. No to porozmawiajmy o twoim świetnym filmie, czyli tej Złotej Palmie w Cannes. Jakie wspomnienia z Francji? What are your memories from France? I mean, it was it felt like long time ago already, but it was sort of a kind of a blur, because I thought that another film could win, and it was like no one told anything to us, so it was completely surprised, and it was, yeah. Czuję się, jakby to było bardzo dawno temu i zaskoczenie było ogromne, ponieważ jakby nikt nas nie informował, nie docierały do nas żadne informacje i szczerze mówiąc myślałem, że wygra zupełnie inny film, więc byłem zupełnie zaskoczony. Ale to bardzo emocjonujący, właściwie krótki dramat psychologiczny. It's really short, emotional and psychological drama, right? Yeah, it was. It's kind of inspired by local news from my city. Yeah. Tak, rzeczywiście. Był inspirowany głównie wiadomościami lokalnymi z mojego miasta. Nie wiemy, jak się kończy historia zaginionej dziewczynki, no ale nie zawsze filmowcy chcą dopowiadać wszystko do końca i słusznie. Yeah, but I think also not a lot of story in our life has an ending, so I think that's probably more true to our real life. So. Ale może rzeczywiście wiele historii z naszego życia naprawdę nie ma zakończeń, więc ten film odzwierciedla prawdziwe życie. No właśnie, tak się składa, że w tym czasie wręcza się nagrody w różnych miejscach świata. Wczoraj zostały wręczone w Berlinie europejskie nagrody filmowe. Jeszcze dziś za kilka minut o tym porozmawiamy, bo są powody, są sukcesy również polskich filmowców. Ale zapytałbym cię, poprosił o komentarz do zwycięzcy właśnie w kategorii krótki metraż, film Time Code. Słyszałem, że nie jest to twój ulubiony film, a tak się składa, że ty w tym roku dostajesz Złotą Palmę, ten film nagrodzony właśnie Europejską Nagrodą Filmową rok wcześniej. So I would like to ask you about your comment about the film Time Code, the winner, and you know, this film, you got the Golden Palm, yes, and this film was also awarded, so what is your opinion about this film? I sort of, I mean, to be honest, I didn't really like the film, but I'm not a big fan of comedy or Well, that's I saw the film was well made, but I wasn't the biggest fan of it, to be honest. Szczerze mówiąc, niespecjalnie jestem fanem tego filmu. Tak, słyszałem, przypadam za komediami i no, nie do końca przypadł mi do gustu. Nie jest moim ulubionym. No to porozmawiajmy o tym, co ty robisz teraz, bo właściwie wkrótce, mam nadzieję, zadebiutujesz w pełnometrażowej fabule i to jest rozwinięcie też twojego wcześniejszego krótkiego metrażu. So soon you will start your full-length feature film, right? So could you say a few words about this? Is it a like development of your previous project? Yeah, it's so I'm writing the script of my first feature film and it's sort of developed from my previous, not the one come, but the one before, the one called Under the Sun. So it's my graduation film from school. I'm just developing that into a feature film. Rozwijam jakby ten pomysł swojego filmu, kiedy filmu dyplomowego, kiedy jeszcze byłem z studentem i właśnie jestem w trakcie pisania scenariuszu mojego pierwszego pełnometrażowego filmu fabularnego. Under the Sun. Under the Sun, yeah. Taki sam tytuł był filmu krótkiego i taki sam będzie tego długiego. So that's the same title, right? Of the short film and the feature film. Yeah, so the short film is titled Under the Sun and the feature film, we're using the same working title. We might change it when it's complete, but at the moment... Jak na razie ten tytuł techniczny rzeczywiście jest ten sam, co krótkiego metrażu, czyli Under the Sun. Roboczy, a jaki będzie ostateczny, to zobaczymy. O czym chcesz opowiadać? Czy to będą ci sami podobni bohaterowie? Will the ten sam temat? Be the same? What do you want to talk about in this film? Will the subject be identical? The subject, I think that the topic that I want to explore is the same. It's basically, I'm going to try to kind of, it's quite a complicated topic actually. It's about one specific type of a dispute that happened in China for the past 5 years, and they happen over and over again. I want to try to kind of explore why it would actually happen in China and from a family point of view. No, chcę omówić temat, który jest dyskutowany w Chinach od 5 ostatnich lat mniej więcej i temat jest bardzo skomplikowany i no, chcę jakby bardziej się na nim skupić i opowiedzieć o nim trochę więcej. To kiedy mamy szansę zobaczyć twój pełnometrażowy debiut? When we gonna see your debut of the first full-length feature film? Well, I mean, we are aiming to have it finished by 2020, probably. But if I'm lucky. jak będę miał szczęście, to do 2020 roku chcemy go skończyć. To będzie bardzo długa produkcja. Czy so masz tak be długa? Really long productions. Why so long? Because I'm still writing the script and I mean it also takes time to finance the film and also I don't want to be in rush, so I want to make it right, so I want to take time. Ponieważ w dalszym ciągu jestem w trakcie pisania scenariusza, również zbieramy finanse na ten film, a przede wszystkim nie chcę się śpieszyć, chcę mieć trochę czasu, żeby napisać to tak jak należy. No to bardzo dobre podejście do good approach tworzenia debiutu filmowego. Film. Myślę, że twoim pełnometrażowym filmem po tej Złotej Palmie w Cannes za film krótki zainteresowanie festiwali będzie ogromne. So we are sure that the interest in your first feature film after the winning for short film the Golden Palm, the interest in the feature film will be great. Thank you. I hope so. Tak, mam taką nadzieję. Ja też mam taką nadzieję. Thank you very much. Thank you. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Chu Yang, juror konkursu międzynarodowego, oczywiście Festiwalu Filmów Krótkometrażowych Żubrowka. Rozmowę tłumaczył Piotr Doliński. Dziękuję panom. Dziękuję bardzo. A my sięgamy po kolejny utwór z Podlasia. jeszcze w swojej głowie, inaczej na nowo myśli umieszczę. Myśli umieszczę. Zaczekam na siebie raz jeszcze w swojej głowie, inaczej na nowo myśli umieszczę. Myśli umieszczę. Wokalistkę z Podlasia, z Białegostoku oczywiście znam doskonale, Miss God. Miss God była gościem wczoraj w Radiowym Domu Kultury, także tutaj z Radia Białystok znamy się, także z słuchałem tak dużo pięknej muzyki, którą Miss God prezentowała przy okazji projekcji filmów niemych. A w Trójkowo-Filmowo, w Białymstoku oczywiście, na Żubrowce, kolejny już gość, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo miło i właściwie też mogę powiedzieć, że rozmawiamy po polsku, ale gość przyjechał z Berlina. No nie tak daleko jak Chu Yang, ale jednak musiałaś całą Polskę i jeszcze kawałek przejechać, żeby 10 godzin znaleźć się w Białymstoku. Z nami Izabela Plucińska. Dzień dobry, dzień dobry. Oczywiście autorka znakomitych, plastelinowych przede wszystkim filmów animowanych. Długo się takie rzeczy robi, prawda? Ale warto, bo się zdobywa piękne nagrody. No tak, dużo tej plastelin mi jeszcze zostało, także mam chyba ponad 200 kilo, także jest kolejny projekt i dalej lepiej. No i chyba z twoich wielu dotychczasowych sukcesów myślę, że warto przypomnieć ten właśnie związany z Berlinem, bo to chyba największy jak na razie, czyli Srebrny Niedźwiedź na festiwalu w Berlinie dla twojego krótkiego metrażu Jam Session, to było już ponad 10 lat temu. 2005, tak. To był mój taki dokument, ostatni film w szkole filmowej w Babelsbergu, także wystartowałam na Berlinale i akurat miałam na tyle szczęścia, że był zauważony. No i potem właśnie związałaś z tym miastem swoje dalsze również twórcze losy, tam jest twoja firma, tam dalej się pracuję, realizujesz. Pracuję, zrobiłam w Berlinie chyba z 7 animacji już, teraz robimy kolejne film, adaptację Rolanda Topora, portret Suzanne, także mam nadzieję, że za rok będę mogła pokazać. Także jesteśmy w takiej koprodukcji niemiecko-francuskiej i polskiej. Tak się składa, że na Żubrowce oczywiście też przyjechałaś tutaj spełniać pewnego rodzaju obowiązki, bo również byłaś, jesteś ciągle jeszcze w jury międzynarodowym, podobnie jak Chu Yang, o tym za chwilę, ale tak się składa, już mówiłem o tym i ponieważ mieszkasz w Berlinie, a właśnie wczoraj w Berlinie zostały wręczone europejskie nagrody filmowe, no to jestem bardzo ciekaw, jak odebrałaś ten werdykt akademików. Ja się bardzo, bardzo cieszę z nagrody dla Ani Nomeckiej za Komunię. No też właśnie, głosowałam, pierwszy, głosowałam. No właśnie, jesteś członkiem Europejskiej Akademii Filmowej. Anna Zamecka, Komunia, najlepszy dokument europejski tego roku. W ogóle to cudownie się stało po jej pierwszy debiut. Pewnie jest to trudne z taką dużą nagrodą, ale trzymam kciuki za kolejne rzeczy i gratuluję. Ja widziałam ten film. No mam film... nadzieję, że się za nią za chwilę też usłyszymy. Tak, tak. Ja widziałam ten film na festiwalu w Lipsku, DOC Leipzig, i publiczność była wzruszona. Płakała. Niektórzy nawet nie wierzyli, że można takie relacje zbudować jako dokument. Nie uwierzyli w to. Jest piękna opowieść o rodzinie, o przygotowaniach właśnie do uroczystości tytułowej. Ale też o chorobie, o pewnym innym świecie. No ale przede wszystkim jest ta główna bohaterka, młoda dziewczyna, która już jest dojrzałą osobą, która musi jakby pełnić rolę matki i ojca i trzymać ten cały bałagan dookoła, który jest. To się wszystko, także tych emocji jest bardzo dużo i faktycznie wchodzimy w świat zupełnie zapominając dookoła, co się dzieje. Także duże, duże brawa dla reżyserki, że potrafiła taką relację zbudować i takie zaufanie, bo ona z nimi przecież długi czas spędzała. Tak, już zresztą miałem nawet okazję obserwować projekcje i rozmowy oczywiście Ani Zameckiej z publicznością na wielu festiwalach, ten film zawsze działa, więc wcale mnie nie dziwi, że zadziałał również w całej Europie. No ale więcej tych akcentów polskich od razu powiedzmy, bo oczywiście najlepsza animacja. Tak. Twój Vincent, Doroty Kobieli i Hugh Welchmana, no też mówi się z szansami na razie znalezienie się na krótkiej liście Oscarowej. Zobaczymy, co będzie dalej, ale piękny sukces. No troszkę dziwne, bo film zupełnie pominięty, niezauważony przez jurorów ostatniego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a tutaj wielki europejski sukces. Przede wszystkim też jest też olbrzymi sukces komercyjny tego filmu, co cieszy. Będąc w Paryżu w kinach, leci w tych dobrych bardzo kinach, leci właśnie twój Vincent. Także to może tylko cieszyć, że tak jest sprzedany do ponad chyba 100 krajów ten film. No bo to jest oczywiście piękna i pięknie namalowana i zagrana też pięknie przez aktorów, animowana jednak opowieść o Vincencie van Goghu, co ciebie chyba szczególnie też powinno cieszyć. Nie, cieszy mnie. Ja też pamiętam ten projekt w Polskim Instytucie. Wtedy też byłam w komisji i myśmy faktycznie przyznali na ten projekt dofinansowanie, także... Masz w tym sukcesie pewien swój drobny udział na początku. Niewielki, tak. Ale tak dałem takie zielone światło parę lat temu. Aha. No i jeszcze jeden polski sukces, czyli nagroda za najlepsze... za najlepszą... Oj, teraz się zgubiłem. W każdym razie na pewno jeszcze laureatką jest Katarzyna Lewińska, to film POKO, to oczywiście kostiumy właśnie. Mhm. Najlepsze kostiumy, europejska nagroda filmowa dla Katarzyny Lewińskiej. No i właściwie jeszcze jeden polski akcent, bo tak się składa, że w tym roku Europejska Akademia Filmowa świętowała swoje 30-lecie. Z tej okazji było przeprowadzone specjalne głosowanie wśród publiczności na najlepszy film z tych wszystkich, które zwyciężały i zdobywały Europejską Nagrodę Filmową. No i wiesz, co jest na pierwszym miejscu? Nie, do trzeciej w nocy obradowałam. No wiem. Ida Pawła Pawlikowskiego. No to świetnie, no to cudownie. Także rzeczywiście bardzo jesteśmy tak zadowoleni z tego wczorajszego wieczoru w Berlinie, a jestem ciekaw, jaki będzie dzisiejszy wieczór w Białymstoku, bo wręczenie Nagród Żubrawki. Będzie bardzo, bardzo polsko, myślę, również. Czyli Polacy wśród laureatów w konkursie międzynarodowym, tak? Myślę, że się będzie, myślę, że dużo jest faktycznie, no przede wszystkim było dużo więcej też polskich filmów, bo independent, studenckie filmy, to te konkursy były. Tak, niezależni, tak? Tak, tak, tak. I także to, ale ja muszę to podkreślić, że bardzo nas cieszy poziom animacji polskiej. To jest w ogóle... takie czasy. Słyszałem, po prostu... że wśród faworytów animacja się też znalazła. Ale wiesz co, ona po prostu gdzieś tych animacji jest po prostu kilka świetnych, także w tym czasie. Także ja się bardzo, bardzo cieszę i jest naprawdę, powinna być doceniona, zauważana przy kolejnych jakichś, nie wiem, nagrodach, żeby polską animację docenić, bo faktycznie bije na... no, bije rekordy festiwalowe, no nagrody. Tak, także mamy to się... kolejne na to dowody. Rzeczywiście animacja, też świetny dokument w ostatnich latach. Tak. Bardzo dobre, krótkie fabuły. Tak, tak, tak. Tak. Także nic nie mogę więcej powiedzieć, ale cieszę się, że byłam w tym roku tutaj jurorem. No to powiedz nam jeszcze, kiedy zobaczymy twój najnowszy film? No właśnie teraz naprawdę lepię plastelinę w Berlinie. Jesteś wierna swojej metodzie. Jestem, to lubię cały czas jeszcze. Jeszcze mi się to nie znudziło. Miałam też taką fajną ekipę w Szczecinie. Robiliśmy ze studentami Akademii Sztuki, nie tylko. Tam w Szczecinie, gdzie ja tam teraz uczę, wykładam. I udało nam się zebrać taką ekipę, żeśmy zaczęli robić tła, lalki i realizuję Rolanda Topora. No teraz w Berlinie jest drugi etap i w Paryżu, we Francji będziemy to kończyć na postprodukcję z dźwiękiem, z muzyką właśnie już po stronie francuskiej. No 12 minut, także ja dopiero mam minutę. No niestety, taka praca trwa długo. Troszkę jeszcze mi zostało, ale bardzo się cieszę. Właściwie ten czas przygotowywania projektu, to, że poświęcasz mu około kilkanaście miesięcy, to jest najlepszy. To jest ten najlepszy okres, kiedy właśnie tworzysz, kiedy budujesz właśnie to. Także to nie jest kara, że animacja trwa tak długo. To jest właśnie ważne ta jest, nagroda. Żeby kochać to, co się robi. No tak, to jest to właśnie o co chodzi, żeby pracować. Dziękuję ci bardzo, Izo, za spotkanie. Nie żegnamy się jeszcze. Zostań ze mną jeszcze kilka minut, bo spróbujemy Za chwilę połączyć się z laureatką Anną Zamecką. Może nam się uda, wiem, że Ania jest jeszcze w Berlinie, no bo te emocje wczorajszego wieczoru pewnie jeszcze nie całkiem opadły, no ale sięgnijmy tymczasem po kolejny utwór z Podlasia, tym razem Południce, Adam Frankiewicz, Pokuć, moja pokuć. Adam Frankiewicz, a z nami już laureatka Europejskiej Nagrody Filmowej Anna Zamecka. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Dzień dobry, Aniu. Jestem tutaj w studiu w Białymstoku razem z Izabelą Plucińską z Berlina, z którą się wiem, że znacie, więc witamy razem. Witaj, Aniu. Cześć, Izo. Gratuluję. Bardzo. Cieszę się. Cieszymy się tutaj wszyscy. Tak, i mówimy o twojej nagrodzie. Wielkie gratulacje. Jak było wczoraj wieczorem? Jak to przeżyłaś? Jeszcze do mnie chyba nie dotarło tak naprawdę, więc tak dzisiaj się obudziłam i tak zupełnie nie wiedziałam, co się tak naprawdę wydarzyło, więc potrzebuję chwili, żeby chyba ochłonąć i żeby to po prostu do mnie wszystko dotarło, ale oczywiście bardzo przyjemnie miałam w szerszym gronie, bo przyjechali również, więc było tylko komunia, ale też dwa inne polskie filmy zostały docenione i w zasadzie we wszystkich kategoriach, w których polskie filmy startowały, otrzymaliśmy nagrodę. Więc wielka radość. No właśnie, wielka radość, ale ty jesteś o tyle już przygotowana, że przecież to, no może ogromny, może na razie największy, ale nie pierwszy sukces twojego dokumentu Komunia. Tak, ale za każdym razem jeszcze takiego chyba, jeszcze nagroda tej rangi już oczywiście nie dostał do tej pory, więc to jest w pewnym sensie jakaś nowa sytuacja. No ale właściwie no, wiadomo, że z każdej nagrody w zasadzie się cieszę, bo to jest zawsze bardzo miłe. Czy to otworzyło już jakieś nowe dla ciebie ważne drzwi w Europie na przykład? Tego nie wiem. Wczoraj też dostałam to pytanie podczas konferencji prasowej, więc oczywiście odpowiedziałam, że mam nadzieję, że tak, natomiast co z tego wyniknie. Oczywiście dla mnie osobiście to jest jakaś taka motywacja, żeby no, iść dalej i zrobić może kolejny film. Mam nadzieję, że ta nagroda w jakimś sensie pomoże w pozyskaniu na przykład, nie wiem, funduszy gdzieś poza Polską. Iza może też potwierdzić, że film jest rzeczywiście w różnych miejscach świetnie przyjmowany. No tak, ja pamiętam ten nasz pokaz w Lipsku, gdzie publiczność płakała. Nie wiem, czy to pamiętam, bo to chyba jedno z pierwszych w Niemczech był pokazów, na pewno taka premiera. Tak, pamiętam ten pokaz, tak. I długa rozmowa też z publicznością po tym, zupełnie przyjęta. Niektórzy nie wierzyli ci, że to był film dokumentalny. Tak, wczoraj Wiktor Schlendorf, który pogratulował mi na scenie, powiedział, że jego zdaniem był to najlepszy film fabularny. Volker Schlendorf, tak? Tak? Tak, reżysera, tak, można myśleć. Tak, więc tak, przyjęzyczyłam się, przepraszam. Nie szkodzi, nie szkodzi na emocje. Niedawno się obudziłam, dokładnie, więc to było bardzo przyjemne oczywiście, bo ja bardzo cenię jego filmy również, natomiast jakby no... Nie chciał dużo tłumaczyć, jakby co miał na myśli, natomiast powiedział, że to jest tak. No tak. Pytałam go, czy widział film, ale powiedział, że widział film i utrzymuje, jakby, że to jest najlepsza fabuła. Nie ma wątpliwości, to się rzeczywiście troszkę ogląda, jak fabuła tak silnie komunia działa na odbiorców, ale wspomniałaś już o tym, no i muszę podpytać, wszystkich o to pytam, szczególnie tych w wypadku, których apetyt rośnie. No to co z tym następnym filmem? Kiedy? O czym? No o czym to jest absolutnie za wcześnie, żeby tajemnica, o tym mówić. Tak. To nawet nie jest tajemnica, tylko po prostu jeszcze nie jestem jakby gotowa, żeby o tym opowiadać. Na razie w fazie jakiegoś bardzo pomysłu, powiedzmy. Natomiast, no nie wiem, no daję sobie czas. Nie mam jakiegoś ciśnienia, że już natychmiast muszę ten nowy film musi powstać. Ja myślę, że to się po prostu jakby wydarzy w swoim czasie. A czy właśnie ta europejska nagroda filmowa też zwiększa twoje szanse na przykład na oscarową nominację? Do tej pory ta oscarowa nominacja nie była możliwa, dlatego że nie mieliśmy dystrybutora, kinowego dystrybutora w Stanach. I teraz całkiem niedawno okazało się, że jest szansa na dystrybucję w Stanach i film w dalszym ciągu będzie się kwalifikował do Oscarów na 2019 rok. Czyli rok później dopiero. Tak, czyli jakby rok później. No przez to, że właśnie w zeszłym roku nie udało się tej dystrybucji amerykańskiej, szumowaliśmy się o nią jakoś specjalnie nie starali. W tym momencie się znalazł dystrybutor, więc no oczywiście mam nadzieję, że to też w jakimś sensie pomoże, bo to jest oczywiście... No to są jakby zupełnie dwa różne rynki, prawda? Dwa różne światy, więc tak do końca nie wiem, czy to będzie jakiekolwiek przełożenie będzie to miało na te amerykańskie Oscary. Bardzo bym chciała, ale... No trzymam absolutnie kciuki, ale na razie bardzo się cieszymy z tego europejskiego Oscara, czyli Europejskiej Nagrody Filmowej. Aniu, dziękujemy, gratulujemy raz jeszcze. Dziękuję i miłego bardzo dnia w Berlinie. Dziękuję. Miłego bardzo, jeszcze dzisiaj, tak, miłego jeszcze dzisiaj Berlina i pozdrawiamy, a my pozostajemy w Białymstoku. Była z nami Anna Zamecka, laureatka Europejskiej Nagrody Filmowej za film Komunia. No pięknie, Izo. Także ty, jak dojedziesz do Berlina z powrotem, to będziesz mogła troszeczkę już z innej perspektywy oceniać to, co się tam wydarzyło. Tak, tak. Cieszę się, bo faktycznie miałam zaproszenie wczoraj na te nagrody, na tą ceremonię, ale żeśmy faktycznie do 3 w nocy siedzieli i oglądali. Czyli nawet myślałaś, żeby jechać jeszcze do Berlina? Nie, nie, nie, nie, nie było szans. Wiedziałam, że to już przed przyjazdem do... To miłe pewnie tutaj dla organizatorów, że wybrałaś Żubrowkę, a nie europejskie nagrody filmowe. No tutaj jest faktycznie bardzo specjalna atmosfera, także niesamowici ludzie i też ta pełna sala publiczności i też... I gościnne Podlasie. Gościnne Podlasie i też... cały ten świat i ten okno na wschód, na przykład te projekcje. Taka sekcja, ciekawa. Ciekawe to. Także jak najbardziej. Także cieszę się, że ten festiwal się tak rozrósł i jest też tak muzycznie bardzo bogato. No tak. Dużo wspaniałych koncertów. No to zapraszamy dzisiaj na 19:00 wszyscy, którzy mogą być z nami w kinie Forum, bo wtedy uroczyste zakończenie festiwalu. Ja jeszcze chcę zaprosić o 15:30 do kina Forum. Będą pokazy jury filmów, także będzie Chiu Yanga. Ten ze Złotą Palmą, o którym rozmawialiśmy wcześniej. Tak, będzie Grzegorza Brzozowskiego, Gunfred Enger, także całego... No i twoje. I mój też, Seks dla opornych, także zapraszamy do kina... Ci, co zdążą, to... Do kina Forum, oczywiście tak. Mieszkańcy Białegostoku doskonale wiedzą, gdzie jest to miejsce. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Moim gościem w Trójkoło Filmowo w Białymstoku oczywiście dzisiaj była Izabela Plucińska i kolejny utwór z Podlasia, Zerowa, Hideaway. Dzisiaj w Berlinie rozmawialiśmy o Melbourne, rozmawialiśmy o Chinach. Jesteśmy w Białymstoku, to może teraz przenieśmy się na chwilę do Poznania, bo tam jest, no właśnie, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Tam jest Jerzy Moszkowicz, szef Festiwalu Filmów Młodego Widza, ale Kino Poznań. Trójkoło Filmowo tydzień temu właśnie było z Poznania, z tego festiwalu. Wtedy się festiwal zaczynał, a dzisiaj się kończy, prawda? Tak, dzisiaj się kończy. Wczoraj wieczorem rozdaliśmy nagrody. Wczoraj wieczorem już się zdobyliśmy, rozdaliśmy. Nasi widzowie jeszcze dzisiaj mieli możliwość zobaczyć parę seansów. No właśnie, to chciałbym, Jerzy, żebyś przedstawił najważniejszych laureatów 35., więc takiego też jubileuszowego festiwalu Ale Kino. Uczynię to z wielką radością, bo te werdykty satysfakcjonują mnie, satysfakcjonują nas jako organizatorów, a sądząc po oklaskach podczas gali festiwalu przyniosły także wiele radości widzom. I tak chyba najważniejsza nasza nagroda, jedna z najważniejszych, to nagroda za film dla dzieci Złote Koziołki. I ta nagroda otrzymuje ją film Wielki Zły Lis Patryka Umberta i Benjamina Renera. To są artyści, których już znamy, bo kilka lat temu zostali u nas także Złote Koziołki za Ernest i Celestyna. Tym razem to jest taki film odcinkowy, żeby tak powiedzieć. Trzy krótkie, przezabawne, przepiękne, narysowane bajki. Bawią dzieci, bawią także dorosłe, bo jest pewna gra konwencją. Znakomity film i cieszy nas to szczególnie, że ostatnimi laty chyba niekoniecznie animacje wygrywały ten festiwal. U nas przypomnę, animacje i filmy aktorskie są w tym samym konkursie. Natomiast... No to kolejna osoba dzisiaj w audycji, która mówi właśnie o tym wspaniałym poziomie polskiej i nie tylko, światowej również w tym wypadku, europejskiej, tak, animacji. Tak, no mamy też wyróżnienie dla polskiej animacji. To nowy film Balbiny Bruszewskiej, Czarnoksiężnik z krainy As. Balbina Bruszewska, przypomnę, też finalistka naszego konkursu Talenty Trójki. No właśnie, i tym razem to nie jest film dla dzieci, to jest film młodzieżowy, znakomity, świetne, dowcipne kino, znów pewnego rodzaju gra konwencją. Ten film został dostrzeżony przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich i to jest nagroda stowarzyszenia dla najlepszego polskiego krótkiego filmu na naszym festiwalu. A wracając do filmów pełnometrażowych, fantastyczna nagroda dla filmu Nierozłączny Eduardo De Angelis. To są Złote Koziołki za film pełnometrażowy dla młodzieży. Włoskie kino w znakomitym wydaniu, trochę Fellini, trochę Sorrentino, ale przede wszystkim De Angelis w swoim własnym, dość mocno autorskim projekcie. To opowieść o dwóch siostrach syjamskich. Rodzina na południu Włoch czerpie znaczące profity z tego, że one są zrośnięte i pięknie śpiewają. No, pojawia się perspektywa operacji. Dalej nie będę zdradzał, ale film jest świetny i niezwykle mnie cieszy ta nagroda także osobiście, bo to jeden z moich faworytów. No i tak, słucham cię. Chciałem powiedzieć, że niezwykle ważne, jeżeli mogę, to jednym zdaniem są wybory na naszym festiwalu dokonane przez dzieci i przez młodzież, bo tutaj te Złote Koziołki to są nagrody jury profesjonalnego. Dzieci wybrały krótkometrażowy turecki film Pudełko i pełnometrażowy holenderski Storm, opowieść o odwadze. To jest fajne, oba te wybory są, bo takie dość poważne. O dziwo, że jury dziecięce nie wybrało tych najweselszych czy najbardziej rozrywkowych filmów. Na przykład Pudełko opowiada o samotności dziecka w ogarniętej wojną w Syrii. Przepiękny film. Natomiast młodzież wybrała Noc w Pokoriki, film rumuński, krótkometrażowy i Krew Samów. Pełnometrażową produkcję skandynawską, bo to Dania, Szwecja i Norwegia. Niezwykle ciekawy film o takim relatywnie u nas mało znanym epizodzie, no długotrwałym epizodzie z historii Skandynawii, a mianowicie o prześladowaniach rasowych wobec Sami, ludzi żyjących na dalekiej północy. Wstrząsające jednocześnie z wielką wrażliwością zrobiony film i to, że młodzi wskazali to także niezwykle nas cieszy. Dziękuję w takim razie za to podsumowanie. Dzisiaj ostatni dzień 35. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza, ale kino w Poznaniu oczywiście. Dziękuję. Był z nami Jerzy Moszkowicz. Rozumiem, że... Dziękuję, pozdrawiamy. Rozumiem, że pełna informacja o laureatach na stronie festiwalu, no i też mam nadzieję, że te filmy nagrodzone, które jeszcze nie miały dystrybucji w Polsce, tę dystrybucję po takim werdykcie znajdą. I to już... My na tę dystrybucję już się cieszymy i zapraszamy dystrybutorów, żeby tam zaglądać, żeby tak pokazywać. Sięgali i sugerowali się. Chcą oglądać filmy dla dzieci, chcą przychodzić z rodzicami, chcą przychodzić ze szkołami. Warto te filmy pokazywać. Koniecznie. Zgadzam się absolutnie. Dziękuję bardzo. Jerzy Moszkowicz z Poznania. Pozostajemy w Białymstoku, bo przed nami emocje dzisiejszego wieczoru. No i też wszystko dziś trójkowo-filmowo z Radia Białystok. Jeszcze jeden utwór z Podlasia. Miłość ukryta w ogniu, Mikołaj Trzaska i orkiestra klezmerska Sejn. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. Ogłoszenie społeczne. Może tak uszek na Wigilię zrobić?